राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण प्रतिपदा सोमवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 27 दिसंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम। क्या क्रम है? ये प्रभु प्रेम मिला कर दो तो प्रभु का कर्तव्य हम बताते, ये उचित नहीं है। अपने कर्तव्य का भाव है कि नाथ मैं आपकी शरण हूँ। ये कैसे और हमारे हाथ की बात नहीं है, ये आपकी बात नहीं हुआ। हम कैसे होते कहेंगे योग्य नहीं पात्र नहीं है। अरे अहेतु की कृपा से आप जो करो, आप हमारे पुरुषार्थ साध्य बात नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है, हम ऐसे योग्य नहीं है। सच्ची बात है, कृपा है अब है कृपा साध्य वही अपना पुस्तक साध्य नहीं है तो तेरह बाप सुने हमारा पिंडा जी भी यही कहते हैं आप कृपा को देखे पंजा रहे आत्मकृतम बता दो केवल कर्मों का फल भोगते हुए आप कहते आप कृपा की तब देखते हुए हृदय बारी नमस्कार होते मोती श्रद्धा मोती पद में और भागीदार होता है। अरे तू हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ पुकार और आता नहीं मैं उसे पुस्तकों पर लेते उसके अनुसार बात कर लेते मुंह का स्वाद मत बिका है। जैसे मुंह है भगवान मुंह होता है नागुड़ बन जाए तो कहे क्या तत्व मोती पति सब है दाय भाग प्रेम की प्रयापति तो आपके प्रश्न ही होते मोती का अधिकारी होता है नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ और कृपा साध्य प्रभु प्रभु प्रभु प्रभु शर्म हो जी मे भाई जन्म कोट ना लेता शर्म हो जी मे हमारे हाथ में हमारे अधिकार में हमारी योग्यता से होता नहीं है। हम कभी कर देते जन्म कोट अगर ना सकते हे प्रभु हे प्रभु हे बाल माँ माँ कहे रोज होता और क्या करे रोज होता है और ये भाई हाथ में क्या है कृपा साध्य है भाई अक्षी की बात ही भूल जाते वो भी हाथ श्री की बात ही भूल जाते प्रभु नहीं प्रभु नहीं सुबह याद नहीं प्रभु नहीं उमा राम समय तो जग याद नहीं उमा राम समय तो जग मे गुरु पितु माँ तो बांधु प्रभु ये हमारी योग्यता है। उमा राम समय तो जग मे गुरु पितु माँ तो बंधु प्रभु नहीं ये कोई भी समझ नहीं है कोई भी प्रवर समझ नहीं शर्म हो जीव मई जब शर्म हो जीव मई जब जन्म कोट योजना रही तब शर्म होना आता नहीं शर्म हो आपके शर्म होने से खुलो जन्मों के पाप नष्ट हो जाते मा मा मा मा का रोज रोज और वो बात में बात नहीं हृदय बाग बहुत भी हृदय नमस्ते हृदय बाणी शरीर से नमस्कार करते नकल से असर पड़े हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ जानते हैं नहीं जान रहे भगवान घर की चीज हमारे मेरे नाथ विचित्र बात अलग अलग बात बड़े बड़े विद्वान है बड़े बड़े आचार्य बड़े बड़े पूज्य बड़े बड़े महापुरुष उनकी बुद्धि भी काम नहीं होती उनमें ये योग्यता नहीं अब कान उठे काम रहे हो अब नहीं मिलते अहेतु अहेतु हेतु हेतु जग जुगो पुरावी हेतु हेतु जग जुगो पुरावी तुम्हारा सेवक हेतु मजबूत हो जाने से मजबूत सब आप जानते गोस्वामी महाराज लिखते हैं गंगा जी में पैदल अभी गए तो विष्णु भगवान है बाबा जो है चरण होगा शिव जी के सिर पर रखने का ब्रह्मा जी को कमल में रखने का हम तो किनारे पड़े रहे आवाज अच्छा हे मेरे प्रभु रुकवे जैसे न कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं हमारे पास कुछ नहीं है जैसे भगवान है पास में कुछ नहीं पास में कुछ नहीं इसमें से आकंजन है भक्त जो अपना कुछ नहीं अपना नहीं मानता वो आकंजन है निष्कंजन भय मध्य निष्कंजन जरा प्रिया हे नाथ हे नाथ ऐसे नकली कर लो नकली हम जब जयंती चढ़ाऊ गिरा उठा पड़ गया हमारे तो यही होगा अरे तू अरे तू हे तुरे जगह जो तुम तुम्हारे मार पास जाते हैं भूख लगे भूख भूख लगे तो माया लगे भूख लगे मैंने पूछा खराब में से दूर क्यों लगा वो बात बोली है अपनी भूख बोली संगा अगली में गए दबा फट गया जोर से सब लगा अगर करने सलाम हनुमान ये माने।